see no walls so I'm free. There's no place I'd rather be on this misty morning in this old town. With only hope and a message for the lonely. Got my head high, got my soul shining, got my tears flowing, got the wheels turning, got the sunshine, got ideas lighting, got the whole world beside me. Gotta hold on to let go. Gotta hold on to let go. Sit here on my porch, feel the wind, I'm free, I'm sure. I leave the outside world for what it's worth. Oh, my only hope is to ignore feeling lonely. Got my head, got my soul shining, got my tears flowing, got the wheels turning, got the sunshine, got ideas lighting, got the whole world beside me. Got a Danny Vera. Gotta hold on. En zo heet hij. To let go. Ja. Maar eens een keer niet de enorme hit van hem, maar een andere. Geweldig aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Ook in deze kerstweek lekkere muziek en interessante informatie in De Late Avond. Dus ook vandaag weer. Dus blijf lekker luisteren. Het is aan het einde van de dag. Gaan we je oren een beetje verwennen, een beetje vertroetelen, die trommelvliezen. Want die kunnen dat wel gebruiken in deze tijd van corona en coronastress. Gaan we het hebben over corona? Ja, zeker. We gaan het hebben over corona. We gaan het hebben over kom met heldere vaccinatieplannen, vindt KBO of PCOB. Dat is de ouderenbond. Dus nou, hoe dat zit, dat gaan we zo meteen horen. Han van Horst is ook van de partij. Hij is boos, zelfs zo vlak voor kerstmis. Hij gaat namen noemen. En welke namen, dat ga je zo meteen dus horen hier in De Late Avond. En last but not least, geweld tegen vrouwen moet stoppen. Nou ja, daar zijn we het allemaal toch wel een beetje mee eens, hoop ik, hè. Dus dat komt er allemaal aan hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. En speciaal dus voor ons allemaal met heel lekkere muziek, maar ook aardig wat kerstmuziek. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store.

It's beginning to look a lot like Christmas. Nou, dat ziet er inderdaad wel een beetje uit. Hè? Nog heel even en dan is het zover. Dus ja, hier staat de kerstboom natuurlijk ook al in de studio. Nou, eigenlijk al een week of twee. Mooi in de lichtjes. Jammer dat we geen camera hebben hier. Nou, anders had je hem kunnen zien met de kleurige ballen deze keer. We gaan toch oog voor iets hebben wat ons allen bezighoudt. Ook de senioren volgens KBO-PCOB. We gaan het hebben over corona en het vaccin. Hier is Herman de Bruin. Een helder stappenplan over coronavaccin. Dat is wat de KBO-PCOB eigenlijk wil. Gusta Willems kan ons daarover vertellen. Ze is in de uitzending namens de seniororganisatie KBO-PCOB. Gusta, welkom. Hallo. Wat willen jullie van het kabinet? Nou, we willen een helder stappenplan hoe het coronavaccin gaat worden verspreid in Nederland. Mm-hmm. Met de persconferentie afgelopen dinsdag is aangekondigd dat een eerste groep gaat worden gevaccineerd. De zorgmedewerkers. Ja. Yeah. En wat wij nu graag willen is dat er een helder stappenplan komt voor volgende groepen. Waaronder kwetsbare senioren, maar zeker ook de mantelzorgers die senioren verzorgen die thuis wonen. Ja, want dat is nog niet zo duidelijk hoe dat dan in zijn werk moet gaan. Die eerste groep is wel duidelijk. Maar jullie willen die mantelzorgers daar ook bij betrekken. Want die hebben dezelfde risico. Ja, precies. Hè. Dus het kabinet heeft nu hiervoor gekozen omdat zorgmedewerkers zelf naar een vaccinplek kunnen komen om gevaccineerd te worden. En bijvoorbeeld mensen die in verzorghuizen wonen niet. Nou, voor mantelzorgers geldt natuurlijk precies hetzelfde. Die kunnen ook naar een plaats toekomen waar ze gevaccineerd kunnen worden. Daar hebben wat wij ook zeggen van het is heel belangrijk dat de verzorgende ook goed beschermd is, zodat die niet de verzorgde aansteekt. Ja. Dus helemaal goed dat het kabinet hiervoor gekozen heeft. Maar dan moet ook de volgende tranche ook helder zijn. Wie dat gaat worden en wanneer dat dan kan gaan gebeuren. Ja, want die zijn nu nog niet ingepland, om het zo maar te zeggen. Nee, die zijn nu nog niet ingepland. Dus minister De Jonge zei van ja, we denken wel na over wie de volgende tranche gaat zijn. Maar hij heeft daar nog geen concrete uitspraken over gedaan. Dus ja, om als een goede stip aan de horizon te hebben, zouden we dat heel graag willen. Ja, stip aan de horizon zijn er erg weinig. Want ja, we weten ook niet hoe het gaat lopen. Hè? Maar dit is iets concreets wat jullie zeggen. Nou, vergeet die doelgroep niet. Nee, precies. Want het is ontzettend belangrijk. Hè? Dus, als KBO-PCOB zet ons altijd in voor een samenleving waarin iedereen meedoet. Ook de senioren die thuis wonen en die verzorging nodig hebben. En daarvoor zijn die mantelzorgers enorm belangrijk. Ja. En als die wegvallen, ja, dan hebben we toch met z'n allen als maatschappij ook een groot probleem. Want dan kunnen de ouderen of de andere mensen die thuis wonen en zorg nodig hebben niet verzorgd worden. Nee, je kan niet zeggen dat het kabinet dat vergeten is, want dat weten we natuurlijk niet. Maar jullie maken een oproep om te zorgen dat ze inderdaad gevaccineerd zullen worden op het moment dat het nodig is. Precies. Ja, dus onze oproep is vooral om ze niet te vergeten en nogmaals zorg voor een helder stappenplan. En wordt die oproep gehoord? Nou, er is het nog een beetje vroeg voor om dat al te kunnen concluderen. Ja. Maar gelukkig krijgen we er wel veel aandacht voor. Hè. Dus het wordt wel breed opgepikt. Dus hopelijk denkt het kabinet van nou, goede oproep van KBO-PCOB. Ja, daar gaan we mee aan het werk. Ja, ik dacht even, misschien heb je minister De Jonge even gebeld, maar zo werkt het niet, hè? Nou, ik heb hem niet gebeld, nee. Misschien iemand anders van mijn collega's wel, maar dat denk ik ook niet. Want we weten ook dat minister De Jonge het heel druk heeft. Dus als hij alle telefoontjes zou moeten beantwoorden die hij potentieel zou kunnen krijgen, dan komt hij ook niet meer andere werkzaamheden toe, denk ik. Maar jullie hebben de oproep in ieder geval geplaatst en we hopen dat die gehoord wordt en dat die doelgroep van mantelzorgers in ieder geval niet vergeten wordt en zo snel mogelijk ook gevaccineerd kan worden. Ja, dat zou heel dat fijn zijn. Dat is wat jullie eigenlijk oproepen op dit moment. Ja. Om al die mensen die belang hebben bij het gezond blijven te kunnen helpen. En daar is de KBO-PCOB voor. Hè? Want jullie zijn de belangenorganisatie voor de ouderen. Ja. Ja, precies. Zeker. En als mensen daar meer over willen weten, hebben jullie iets op de website staan daarover? Nou, onze persberichten staan op de website. En ook onze andere aandachtspunten die we altijd doen om het belang van mantelzorgers naar voren te brengen ook. Dus dan kunnen ze op www.kbo-pcob.nl terecht. En daar staan ook alle telefoonnummers op om te helpen en om vragen te stellen en om antwoord te krijgen. Want dat kan ook bij jullie, hè? Ja, zeker. Dat kan ook bij ons. Absoluut. Duidelijk. De oproep is geplaatst. En nou, nog niet gebeld met minister De Jonge. Maar je weet nooit of dat nog een keer gaat gebeuren. Maar als hij dit hoort, dan kan hij eens nadenken over hoe het moet gaan worden. Jullie willen het als een kerstcadeautje hebben onder de kerstboom, hè? Als het de toezegging. Ja, dat zou heel fijn zijn. Hè? Ja. Dat is in deze donkere tijd die het altijd al is in december. En waar Advent een beetje licht brengt, is het ook fijn als met kerst nog wat meer licht zou kunnen komen. Dus dat er een helder perspectief ligt. Heel symbolisch, maar wel heel duidelijk. Dankjewel voor dit moment. Gusta Willems van de seniororganisatie KBO-PCD. Een oproep aan het kabinet, maar zeker aan minister De Jonge, om te kijken dat het coronavaccin ook bij de andere doelgroepen terechtkomt. En zeker de mantelzorgers. Dank voor het gesprek. Si je t'oublie pendant le jour, je passe mes nuits à te maudire. Et quand la lune se retire, j'ai l'âme vide et le cœur lourd, lourd. La nuit, tu m'apparais immense. Je tends les bras pour te saisir, mais tu prends un malin plaisir à te jouer de mes avances. La nuit, j'ai devenu chercher. Quand tout se tait, revient l'espoir, et je me reprends à t'aimer. Tantôt tu me reviens fugace, et tu m'appelles pour me narguer. Et chaque fois mon sang se glace, ton rire vient tout effacer. La nuit, je dissipe ton image et tu repars je ne sais où, vers celui qui te tient en cage, celui qui va me rendre fou. Je deviens fou. Je deviens fou. Fou. Fou. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Christmas, I'm getting something for Christmas. I'm getting something for Christmas, girl. For Christmas, I'm getting something for Christmas. I'm getting something for Christmas, girl. Is het lekker? Of is het lekker zo, net voor Kerstmis? Caro Emerald. Het Metropoolorkest samen in Something for Christmas. Wel lekker zo. Daarvoor Adamo en La Nuit. Hier in de late avond. In een ogenblik, over een paar minuten al, Han van der Horst met zijn nieuwe column. En hij gaat namen noemen. Hij is streng vanavond, doch rechtvaardig. Je hoort het zo meteen na Dionne Warwick en Anyone Who Had a Heart. Anyone who ever loved. Could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so. Goodbye, dear. Loving you the way I do, I take you back. Without you, I die, dear. Knowing I love you so. Dit is De Nachtgedachte Een column van Han van der Horst. Lieve mensen, ik ga vandaag namen noemen. Dit zijn die namen. Marja van Bijsterveld, Steven Brandlicht, Bas Vollebrecht, Martina Huisman, Hatte van der Woude, Karin Schrederhof. Ik noem ze omdat ze met z'n allen op hun eigen kleine manier de reputatie van het openbaar bestuur hebben beschadigd. Wat dat betreft lijken ze sprekend op de verantwoordelijken voor het toeslagenschandaal dat verleden week in Politiek Den Haag voor zoveel ophef zorgde. Marja van Bijsterveld, Stefan Brandlicht, Bas Vollebrecht, Martina Huismans, Hatte van der Woude en Karin Schrederhof vormen samen het college van burgemeester en wethouders in de stad Delft. Wat zij gedaan hebben is een buitengewoon slecht voorbeeld voor alle overige gemeentebestuurders in het stuk van Zuid-Holland waar mijn stem gehoord wordt. Toch zullen ze bij vergelijkbare affaires sterk geneigd zijn te handelen, zoals Marja van Bijsterveld, Stefan Brandlicht, Bas Vollebrecht, Martina Huismans, Hatte van der Woude en Karin Schrederhof hebben gedaan. Leer mij zuinige bestuurders kennen. Vandaar dat het goed is dit treurige Delftse verhaal nog eens te vertellen zo vlak voor kerstavond. Aan het eind van het vorige decennium besloot de gemeente Delft om de laagst betaalde burgers gratis belastingadvies te geven. Omdat dit, wat gemeentes betreft, een tijd is van outsourcing en uitvoerende taken de deur uit doen, terwijl je zelf zogenaamd je handen vol hebt aan beleidsvoorbereiding en aansturing, daarom dus huurden ze het bedrijf van ene Sjoerd S. in. Hij mocht de arme Delftenaren op het stadskantoor ontvangen. Hij kreeg ook een e-mailadres van de gemeente. Aan dat S hoort u al hoe het afliep. Meneer was een oplichter. Hij heeft zijn klanten vaak in grote financiële moeilijkheden gebracht. S zal zijn straf ongetwijfeld niet ontlopen, maar daar hebben de gedupeerden weinig aan. S en zijn bedrijf zijn kikkers waar je geen veren van kunt plukken. Ze willen daarom schadeloos gesteld worden door de gemeente Delft. Ten slotte heeft die door dat e-mailadres te verstrekken en dat bureau op het stadskantoor beschikbaar te stellen, sterk de indruk gewekt dat de cliënten, burgers zijn immers cliënten vandaag de dag, met een ambtenaar van doen hadden en niet met een of andere vrije jongen. Ze krijgen daarbij steun uit de gemeenteraad, maar het is de vraag of genoeg raadsleden de mening van de gedupeerden delen. Marja van Bijsterveld, Stefan Brandlicht, Bas Vollebrecht, Martina Huismans, Hatte van der Woude en Karin Schrederhof vinden het heel erg wat er gebeurd is. Zij huilen tranen van dezelfde kwaliteit als die verleden week op het Binnenhof zijn geplengd. Misschien hebben ze er ook wel buikpijn van. Marja van Bijsterveld, Stefan Brandlicht, Bas Vollebrecht, Martina Huismans, Hatte van der Woude en Karin Schrederhof wassen echter voor het overige hun handen in onschuld. De cliënten waren immers cliënten van Sjoerd S. en niet van de stad Delft. Hij gebruikte weliswaar een e-mailadres van die gemeente. Foutje, wordt ruimhartig toegegeven. Hij zat weliswaar achter een bureau op het stadskantoor, maar toch hadden de cliënten kunnen weten dat zij met een particulier bedrijf van doen hadden. Helaas, pindakaas. Marja van Bijsterveld, Stefan Brandlicht, Bas Vollebrecht, Martina Huismans, Hatte van der Woude en Karin Schrederhof hebben dus een geitenpaasje gevonden om zich aan de verantwoordelijkheid van de gemeente te onttrekken. Ze zullen ongetwijfeld ondersteund worden door partijgenoten en aanhangers die gaan zeggen dat de belastingbetaler hier niet voor mag opdraaien. Dat is een drogreden. Er is een heel decor opgetuigd met instemming en medewerking van de gemeente om cliënten de indruk te geven dat Sjoerd S. een ambtenaar was. Die cliënten zijn opgelicht, besodemieterd en uitgekleed vanuit het stadskantoor. Marja van Bijsterveld, Stefan Brandlicht, Bas Vollebrecht, Martin Huismans, Hatte van der Woude en Karin Schrederhof hebben daar geen boodschap aan. Hadden ze de kleine lettertjes maar moeten lezen. Hadden ze maar zelfredzaam moeten zijn.

forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection. Where I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, forsake me. I'm loving angels instead. Allermooiste van deze man, Robbie Williams, waarom gelachen werd vroeger. Maar het is een crooner van de bovenste plank geworden, terecht. Een mooie van hem dus, Angels uit 1998. En Martine Bijl ervoor met Wintervogel, past wel in het seizoen. In een ogenblik gaan we het hebben over geweld tegen vrouwen moet stoppen, terecht natuurlijk. Komt na Time of Season van de Zombies. Love runs high in this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands, to show you everyone it's the time of the season for love. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. What's your name? daddy here is. Is he rich like me? Has he taken? Has he taken any time? Any time to show? To show you what you need to live. Tell it to me slowly. Tell you. Als onderwerp geweld tegen vrouwen moet stoppen. En daarvoor is Angeline Waldman in de studio. Welkom, Angeline. Dankjewel. En we hebben het ook over Orange the World. Dat is de thema op dit moment, hè? Het thema, jaarlijks. De naam van de actie wereldwijd. Ja. Het is niet voor niets dat je dus een oranje sjaaltje om hebt en een oranje, ja, ik noem maar even button, versiering op hebt, hè? Klopt. Ja. Wij geven een oranje signaal uit. Oranje is de kleur van de dageraad. Nieuwe dag, nieuw begin. Ja. Nieuwe kansen. En wat heeft dat dan met geweld tegen vrouwen te maken? Iedere dag is er weer een kans om een betere dag voor jezelf te creëren en te krijgen. Of een betere dag voor de ander. Ja, juist specifiek voor vrouwen die met geweld te maken hebben. Ja. Geweld is sowieso natuurlijk, daar zeg je no way tegen. Geweld is niet acceptabel. En dan zouden de mensen kunnen denken, ja, maar dat komt in Nederland praktisch niet meer. Ja, het komt wel voor, maar heel weinig. Dat gaat allemaal over buitenland, maar dat is niet waar, hè? Dat is zeker niet waar. Wat er achter de deuren gebeurt, wat achter de voordeur gebeurt, maar ook wat op straat gebeurt, dat neemt jammer genoeg toe. En zeker nu in coronatijd. Ja. Mensen zijn meer op elkaar aangewezen, in kleinere ruimte op elkaar aangewezen. Dan kan de stress toenemen en stress is voor niemand goed. Stress belemmert je in ontwikkeling. En hoe gaan jullie dat dan tegen met deze manifestatie, deze actie? Want het oranje, dat heeft een grote rol, hè, daarin. Ja, dat is het symbool, de kleur geeft het symbool. En wij als Soroptimisten, wij geven een signaal en proberen de drempel voor het melden te verlagen. En het besef dat melden ook helpt. Ja, en ja. Kun je het niet zelf, vraag dan aan iemand anders die het voor jou meldt. En dat is de opening die je nu maakt om te zeggen, mensen, kom in actie, doe het. Want doe er het. Zijn heel veel vrouwen die waarschijnlijk denken, nou ja, het hoort er een beetje bij. Het is tweeledig. Het is zeker een oproep aan vrouwen die geweld ervaren. Maar het is ook een oproep aan mensen die geweld vermoeden. In de omgeving. Ja, ja, daar zijn spotjes voor op televisie. Van zorg dat je, als je denkt dat er iets aan de hand is, laat het weten. Laat het weten. Ja, dat betekent dat jullie al jaren daarmee bezig zijn. Heeft dat enige invloed? Want je zei net zelf van dat geweld neemt alleen maar toe. Wij zijn er zelf als Soroptimisten nu voor het tweede jaar praktisch mee bezig. En 3 jaar geleden is het onderwerp bij ons geïntroduceerd. Maar organisaties als Veilig Thuis zijn er natuurlijk al jaren mee bezig. En helaas, het neemt toe. En zeker nu in coronatijd. Het wordt zelfs de schaduwepidemie genoemd. Ja, ja. Dus het gevolg van de epidemie. Er moet van huiselijk geweld. Er moet stevig stelling worden genomen, dus tegen geweld. Stevig, ja. Dan noemde je soroptimisten. Ja. Voor de luisteraar, waar hebben we het dan over? Soroptimisten zijn vrouwen die wereldwijd verbonden zijn door gezamenlijke doelen. Het is zichtbaar, hè? Orange Zeker. The World. Ja. Gebouwen aangelicht worden. Gebouwen worden aangelicht, gebouwen hebben een oranje uitstraling. Zijn heel veel ondernemers die deelnemen en toestemming geven om de posters op te hangen. Je komt de posters bij apotheken tegen, bij huisartsenpraktijken. En mensen die iets mee willen doen, kan dat? Of moet je dan eigenlijk, is het een wake-up call voor mensen van hou in de gaten als het misgaat, dat je dat meldt? Dat is nu de boodschap. Mm-hmm. Helaas hebben we alle activiteiten tot meedoen moeten annuleren. Er was een wandeling gepland in Vlaarlingen. In Maassluis zou er een groot lint van mensen ontstaan om de wake-up call kracht bij te zetten. En dat kan om bekende redenen niet maar doorgaan. Ik moet zeggen dat we via social media, het is enorm actief. Als mensen wat meer willen weten, waar moeten ze zijn? Dan kunnen ze sowieso onze website Zorgoptimist International bezoeken en dan doorgaan naar Orange the World. En daar staat heel veel informatie. En dan kun je kijken wat je zelf kan doen. En alert blijven, dat is een van de belangrijkste dingen. Zeker. En hou de drempel laag. En dat vooral. En niemand hoeft zich te schamen. Nee, dat heb je in ieder geval duidelijk gemaakt. Ja. Dank voor het gesprek. Angeline Waldman, regiocoördinator West van Zorgoptimisten International. Samen bezig met Orange the World. En we hebben nu duidelijk wat Orange the World is. En je kan het ook zien buiten, want allerlei gebouwen zijn aangelegd. Santa baby, slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, an outer space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you'll check off my Christmas list. Santa honey, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Santa cutie, there's one thing I really do need, the deed to a platinum mine, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Santa baby, and fill my stocking with a duplex and checks. Sign your X on the line, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Bel dolore, ti prego, non ti prego, lo sai, sogno qualcosa di buono che mi illumini il mondo, buono come te, che ho bisogno di qualcosa di vero che illumini il cielo proprio come te. Yeah. Ho visto il sole sera, ci vuole un attimo per dirsi addio, spari bella quiete sulle rive, mi freddi il cuore e l'anima, ci vuole un attimo per dirsi addio, ma dove andranno i giorni e noi, le fughe e poi ritorni. Sai, sogno qualcosa di buono che mi illumini il mondo, buono come te, che ho bisogno di qualcosa di vero che illumini il cielo proprio come te. Muziek van Zucchero, Il Volo, aan het einde van deze aflevering van de late avond. Geweldig. Voor hoorde je Eartha Kitt en Santa Baby. Het is weer mooi geweest voor vandaag. Einde van de show. Goed, we hebben nog één mooi nummer voor je te gaan. Maan, Another Lonely Christmas. Nou ja, ik ga er van tussen. Het is mooi geweest voor deze avond. Ik hoop dat je het een beetje naar je zin hebt gehad. En ik hoop dat je er ook morgen weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de late avond op kerstavond. Dan zit hier Bert de Wolf met een speciale uitzending, uiteraard. Ik wens je een hele mooie nacht. Wel rust als je gaat slapen. En als je gaat werken en blijft werken in de industrie bijvoorbeeld, dan wens ik je een hele goede wacht. Shine from far away. I'm waiting for one to fall to spend with me this precious day. Send us, send someone to me and lay him down under the tree. you.